zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęła 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PSL proponuje, żeby koalicja rządowa wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta. 4 listopada nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego po aresztowaniu wicemarszałka. Za pół godziny startuje charytatywny koncert dla powodzian. PSL będzie apelować do koalicjantów o wyłonienie jednego kandydata na prezydenta Polski. Według szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza jest tylko taka decyzja jest gwarancją sukcesu. Nie stać nas dzisiaj na kolejne kłótnie i spory. Tych sporów w koalicji rządowej mamy już dość sporo. Mamy swoje programy, one są różne. Jestem za tym, żebyśmy prowadzili bardziej intensywny dialog i doszli do porozumienia w tych kwestiach. Ale dobrym orędownikiem tego porozumienia może być wspólny kandydat na prezydenta, który powie, jakie granice jest w stanie zaakceptować. Premier Donald Tusk ujawnił strategię partii tworzących koalicję rządzącą na najbliższe wybory prezydenckie. Wspólna strategia koalicji 15 października na wybory prezydenckie musi być zbudowana na trzech fundamentach. Partie wystawiają najlepszych kandydatów, nie atakujemy swoich w pierwszej turze. Wszyscy popieramy jednoznacznie tego, który przejdzie do drugiej tury. Wygrać, utrzymując jedność, to nasz cel, napisał szef rządu na portalu X. 4 listopada odbędzie się nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Została zwołana po aresztowaniu podejrzanego o korupcję wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. Polityk wczoraj podał się do dymisji. Jak mówi profesor Jan Kaźmierczak z Politechniki Śląskiej, przed koalicją rządzącą województwem teraz trudny wybór nowego członka zarządu województwa. Kandydat musi zostać dokładnie sprawdzony, dodaje profesor Kaźmierczak. Władza ma to do siebie, że potrafi spowodować takie odczucie, że ja teraz mogę bardzo wiele i z tego będę w jakiś sposób korzystał. W moim przekonaniu tego się do przodu dokładnie sprawdzić nie da. Na pewno trzeba próbować. Bartłomiej S. usłyszał wczoraj zarzuty korupcyjne i został aresztowany na 3 miesiące. Nadzieja razem dla Was. Pod takim hasłem na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie odbędzie się koncert charytatywny dla powodzian. Początek o 17.30. Na scenie swoje największe przeboje zaśpiewają gwiazdy polskiej muzyki. Michał Szpak, Natalia Nykiel, Grzegorz Skawiński, Małgorzata Ostrawska czy zespoły Ira i Sztywny Palazji. Mówi reżyserka koncertu Beata Szymańska-Masny. Bo też nie chodzi nam o to, żeby zrobić pogrzebowy koncert. On ma być nastrojowy, ale też ma zwrócić uwagę po to, żeby ludzie oglądali, żeby wpłacali. Więc z jednej strony będą piosenki spokojniejsze, ale z drugiej strony będą największe przeboje artystów. Gromadzimy się po to, żeby wspólnie pomóc. Chcemy wszystko zakończyć utworem, oczywiście Moja i Twoja Nadzieja. Koncert na błoniach Stadionu Narodowego to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. Cały dochód z kampanii zostanie przekazany na pomoc ofiarom wrześniowej powodzi. Około 17 ton żywności zgromadziło Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta podczas tegorocznej akcji Ziemiopłody. To zbiórka warzyw, z których później przygotowywane są darmowe posiłki dla osób ubogich i potrzebujących. Samochód towarzystwa dotarł do 30 podkarpackich miejscowości, w których rolnicy przekazali warzywa, które zebrali na swoich polach czy w ogródkach. Dyrektor towarzystwa Marek Twaruk mówi, że to duża pomoc. Jesteśmy serdecznie zobowiązani i wdzięczni za to, że osoby chciały się podzielić swoimi płodami rolnymi, a my możemy utrzymywać kuchnię albertyńską, nasze schroniska, prowadzić autobus ciepła wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa. Każdego dnia albertyńska kuchnia w Rzeszowie wydaje około 400 posiłków osobom bezdomnym i będącym w trudnej sytuacji materialnej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Rozpoczął się sezon narciarstwa alpejskiego i mówię to z wielkim uśmiechem na twarzy. Jedyna Polka na starcie giganta w Zelden, Maryna Gąsienica Daniel, niestety dopiero 25, a wygrała Włoszka Federica Brignone. Przed Nowozelandką Alice Robinson trzecia była największa niespodzianka dzisiejszych zawodów Pucharu Świata, Austriaczka Julia Scheib. A teraz piłka ręczna i wybory w związku. Nowym prezesem został były genialny bramkarz reprezentacji Polski sprzed lat, Sławomir Szmal. Sprawdźmy, co słychać na polskich boiskach piłkarskich. W PKO BP Ekstraklasie Krakowia w pierwszym z dzisiejszych meczów rozbiła Motor Lublin 6-2. O 17.30 pierwszy gwizdek starcia Śląska-Wrocław z Rakowem Częstochowa mówi trener Śląska Jacek Magiera. Jestem wychowankiem Rakowa, tam zaczynałem, tam od 12 roku życia biegałem po boiskach, tam dorastałem, tam miałem swoich pierwszych trenerów, mentorów, ludzi, którzy pokazali mi drogę, wskazali drogę, w jakim trzeba podążać, którzy zaszczepili we mnie chęć rywalizacji, dyscypliny, samodyscypliny, którą później stosowałem w swoim życiu. Także na pewno czuję się częścią częstochowskiej rodziny. Myślę, że zawodnicy, którzy są dzisiaj w Śląsku Wrocław, jak Petr Schwarz, Sebastian Musiolik, Marcin Cebula czy też trener Maciek Sikorski też tak mogą powiedzieć. Również Marek Papszun, trener Rakowa, akcentował mocną częstochowską frakcję we wrocławskim klubie. Gramy z drużyną, gdzie jest kolonia częstochowska. Trenerzy Sikorski, Magiera mocno związani tutaj z Częstochową, ale też piłkarze Musiolik, Schwarz, Cebula też tworzyli historię tego klubu i fajnie będzie się spotkać i zmierzyć w tym spotkaniu. No ale na boisku sentymentów nie będzie. O 20.15 Lech Poznań zagra z Radomiakiem, a o 21.00 w Madrycie rozpocznie się El Clasico, starcie Realu z Barceloną. Siatkarki UKS-u Commerzcon Łódź wygrały z zespołem Chemika Police 3-0, to piąta kolejka Tauron Ligi, a w plus lidze Projekt Warszawa wygrał z Bogdanką Lukiem Lublin 3-1 i jest to pierwsza porażka Wilfredo Leona i spółki w tym sezonie. W Zegrzu Południowym odbyły się zamykające sezon regaty żeglarskie charytatywne, mówi organizator Jakub Pawluk. Jesteśmy właśnie po zakończeniu regat charytatywnych. Puchar dla Ameryki, gdzie Ameryka to ta pod Olsztynkiem. I zbieraliśmy na tych regatach dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce pod Olsztynkiem właśnie. Piękna pogoda, fajne warunki żeglarskie. Udało się przeprowadzić 4 wyścigi, komplet 6 załóg na starcie na flocie jachtów Tom 28 na Oceanie Zegrzyńskim. Tu również sentymentów nie było. Wygrała załoga dowodzona przez Piotra Lewandowskiego. Drugie miejsce załoga żeglarska radiowej Trójki ze sternikiem Tobiaszem Zajączkowskim. Wieczorem w nocy na zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, 2 stopnie na wschodzie i tam lokalnie przygruntowe przymrozki, 6 na północy i 10 na pozostałym obszarze. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Venu 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert.

Tim Gordon, Grass Jeans. Tym utworem zakończył się wczorajszy koncert Kim Gordon w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, rozpoczęty o 22:00. Koncert, który był główną atrakcją tego pierwszego dnia otwarcia, pierwszego dnia upublicznienia budynku MSN-u, odbywał się w galerii D na górze. Był dość kameralny, jak na koncert, ale z ogólnodostępną transmisją audio i wideo na fasadzie budynku, która to fasada całkiem nieźle się sprawdza, muszę powiedzieć, jako telewizor. Dostać się do środka było bardzo trudno, jak słusznie zauważył jeden z artystów, z którymi miałem okazję rozmawiać, to jest po prostu część tworzenia atmosfery oczekiwania. I tę atmosferę było na pewno słychać wczoraj, czuć też dzisiaj na atmosferze oczekiwania, na takim wyczekiwaniu na coś wielkiego jest oparty cały ten rynek galeryjny, muzealny. I muzyka w to wszystko została włączona za sprawą tych trzech dni otwarcia. O tym będę trochę dzisiaj mówił. Będzie nam towarzyszyć też te dźwięki, ten ambient Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli ruch, który się tutaj odbywa. Bardzo wielu warszawiaków i nie tylko odwiedza ten nowy budynek, zaprojektowany przez Tomasa Pfeiffera i w końcu dostępny po 19 latach od czasu powstania MSN-u jako instytucji. Dziś w tygodniku będą zarówno akcenty związane z tym wielkim otwarciem, jak i rocznicowe wspominki, będzie parę akcentów zaduszkowych, no i będą nowości oczywiście. Najbardziej zaskakującą premierą tygodnia był z całą pewnością nowy singiel Tylera The Creatora, zapowiadający nowy album Chromakopia. Things feel out of order. Look around, I'm not sure. Paranoia, no. Can't afford ya, no. Bombera panya mapanga uyene na kukana ndiule mu. Nifuba ine sinifu na vokamba kamba. Vokamba kamba vileta pa mulomo. Home invasions got my brothers dying. Notice every car that's driving by, I think my neighbors want me dead. I got a cannon underneath the bed, triple checking if I lock the door. I know every creek that's in the floor, but I'm paranoid. I loop around the block, eyes glued to the rear view. Rather double back than regret hearing. Never trust if you good, they could trap you. So just strap it up, but they go around and strap you. Ine sinifu na vokamba kamba. Vokamba kamba vileta pa mulomo. Someone's keeping watch. Don't trust these people out here, please. Whatever you do, keep to yourself, keep your business to yourself. Don't even trust these accountants because they will try to get over on you, okay? Please, because I don't want to have nobody up, I promise to God. Tortoise is so good. Don't feel so good. Watch your surroundings. Okay. Yeah. No cameras out, please. I wanna eat in peace. Don't wanna take pictures with you niggas off. Nervous system is shit. Way before 19, LA will do that to you. Where you from, nigga? Who you? Satellite, screenshots, paparazzi, NDA, privacy. Yeah, right, I got a better shot in the NBA. Ain't no respect for nothing. Voice recording all discussions. Her, him, they, them, or anybody. I don't truck the man at all. Some pray for my fall. Hearing clicks on the call. Niggas hacking for some rough drafts. For a buff bag, wrist that for some jaw. Nah, you sing along, but you don't know me, nigga. Nah, never ever, not at all. Y'all niggas cross the line like the stop sign. They wanna know where I close my eyes at. I keep my eyes wide. Don't got this cook, Brody. Look, Brody. Handshakes got me shook, Brody. Niggas want info about me. Read a book on me. Oh, leave me alone. Leave me alone. Left shoulder, right shoulder, left shoulder. Look. Right shoulder, left shoulder, look. Left shoulder, right shoulder, left shoulder, look. Fuck you on. Leave me alone. What you want? Leave me alone. Tyler, the Creator i Noid. Noid to jest skrót od Paranoid. Jak paranoja. Utwór zawiera sampla z utworu zambijskiej grupy Ngozi Family, Niza Kupanganzo, jeśli dobrze to wymawiam. Cały album Chromakopia już w poniedziałek i ta płyta będzie płytą tygodnia w wieczornym paśmie Rotacja, a z kolei sam Tyler, the Creator, wystąpi 10 maja, to niedawno ogłoszono, 10 maja przyszłego roku. W Krakowie, a już dziś w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, skąd nadajemy to wydanie tygodnika muzycznego, wystąpi 700 Bliss i ich utworu, bo to duet, utworu Crown, posłuchamy teraz. Our silence is killing us, revealing us, we must fight injustice. Revealing us, can't fall in love with death's kiss. Revealing us, we all drunk with death's wish. Open your eyes, see through the myth. Open your eyes, see through the glitch. Open your eyes and see. Open your eyes, see you the gift. Streets is alive, it's a bloody mess. R.I.P. to those who left. Shit, I can't even guess. This life ain't promised, we all gon' rest. Ashes to ashes and dust we bliss. Gather in masses to protest. Roll up the herb to cure the stress. Break down the wall, that's progress. Freud's idea was that there was something in dreams that was informative. Now, he had a method for extracting out from the dream what the dream purported to represent. And he outlined that in great detail in The Interpretation of Dreams. And Freud does an extraordinarily comprehensive analysis of the way that dreams work. Yo, yo, I'm the reason the paint smeared, the cashmere, the formal lack, your reasoning being my pigment. They try to justify the obnoxious idea that I'm packing. Who's to say? I got something sinister in my pocket, and at this moment in particular, I'm not happy to see nobody. Man on fire, I be engraving my mark, locked with a rocket, walk like life lost last season. The end at the finish line with both hands open, encouraging the racers to hold on for dear life. Everlasting awaits after pain, the story doesn't end once you draw Excalibur from the stone, the building never knew in Avalon. It begins like that Dark Knight trilogy, that American Psycho was the main, we pay-per-viewing. That blame shared, brides balling it all to his grooms, wasn't groomed to be men at all, just gigolos. To me, tragedies is reruns, grief on repeat, glory and cue, relax, buffering. Yo, we stick and move like rats, panicking on some traps that incorporate glue. Vessel in recovery mode, healing carries a certain kind of grace, so does enduring wounds. And let's do picture Mikizuki after the mobile armor deposit from the Barbados. Forging a way out of none, a formless formula. Good luck emulating what you can't follow. I got a sword for every scenario. Where I'm headed, no telling. Don't give a fuck who's watching. Just keep the sponsorship solid. The fun, the fat life, shorty derriere. I'm a lone wolf by changes made, not chances. Never bought from the bar, on to past that. I prefer the host of my chin over life, a roller coaster. Can't say I favor heights, but we strapped in. No promises, all remaining seated. Domino City, Yami, Yugi, energy belt. Fasten. Some abandoned needlessly, I discard when needed, shed when necessary, 9 seconds sooner or a moment later, hitting over there in an instant like Monado. Should've ran man's a miniseries, let's see who the fastest, you against me, you stop motion versus photons traveling, cause all whose insignificance made apparent in the light of my presence. Fuck a reverend, the benefit of the service is relative, clearly I missed the point of its importance, the situation's entirety is moot, leave me be, I'm a lost cause, sorry for the trouble that I be causing. Y'all mishandle peace, so I represent my motives from within the boundaries of the problem. Heaven's blessings over gold. Versace ponderings over the hubris of Midas. We can't all be kings, some of us have to be fools. I play both well, so I get to pick and choose. One take. Akai. What, Theravada? Yeah. Neo New York shit. Akai Solo i Paint Smear, fragment najnowszego albumu rapera z Brooklynu, Dream Drop Dragon. To co słychać, to jest oczywiście ambient z sali, właściwie nawet wychodzi poza ambient w tym momencie, z sali, w której znajduje się nasze studio, czyli właściwie w holu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Gdyby ktoś słuchał akurat radia, był blisko, albo słuchał radia na słuchawkach i nie wiedział, gdzie jesteśmy, to wiszą tu obrazy słoiki Karoliny Jabłońskiej nad nami i w ten sposób łatwo studio Trójki zlokalizować. I wracamy do Brooklynu. Otóż sporo tych amerykańskich akcentów na otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mieliśmy Kim Gordon, dziś 700 Bliss z Filadelfii, to był ten utwór wcześniej, utwór Crown. 700 Bliss, czyli DJ Haram i More Mother, duet taki mroczny, bardzo zaangażowany hip-hop. Czasami po prostu słowo mówione, czasami po prostu opowieść bardziej niż hip-hop, to się liczy zdecydowanie bardziej w sztuce More Mother. Trochę więcej o tym duecie dziś po 23 w audycji. Patrzę na Gosię Jakubowską, kiwa głową, tak? W audycji, którą Gosia Jakubowska przygotowuje, oczywiście wspólnie z Gosią Płysą na antenie Trójki. No a teraz jeszcze jeden akcent hip-hopowy w ramach wspomnień. Niedawno mieliśmy 20-lecie albumów Food i Matt Villainy, a tydzień temu minęło 25 lat od czasu wydania debiutanckiej płyty MF Duma, rapera, producenta, niestety przedwcześnie zmarłego w tym tygodniu, z kolei miną 4 lata od jego śmierci.

Najpierw MF Doom i utwór Doomsday z albumu Operation Doomsday, który właśnie obchodzi ćwierć wieku. A następnie Fievel is Glock, Dark Dancing z najnowszej płyty tego duetu, Wrong Weakness, która ukazała się wczoraj dokładnie. Kiedyś Fievel is Glock otwierali koncerty grupy Stereolab i jest dużo podobieństw między tymi zespołami. Pan, czyli Zach Phillips, jest z obszaru anglosaskiego. Pani Mac Lemon jest z obszaru frankofońskiego, z Brukseli pochodzi. Pan z Nowego Jorku. No ale to na tym się oczywiście podobieństwa nie kończą. Natomiast najważniejsze jest to, że album Wrong Weakness jest jedna z najlepszych płyt tego tygodnia. Wróćmy zatem jeszcze do singla, który ją promował. Singla, który w tygodniku muzycznym zabrzmiał już w sierpniu. As Above, So Below. Heaven may have yet begun, earth's for angels close above, so below. It started, Fievel is Glock z najnowszej płyty, a tygodnik muzyczny nadajemy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Piękny zmierzch nad Warszawą i w projekcie Tomasa Pfeiffera miał to być budynek, w którym światło miało grać bardzo ważną rolę i zdaje się, że wszystko się zgadza. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to ta siedziba MSN już otwarta, można zwiedzać. A teraz w tygodniku krótki set punkowy. Second Grade, zespół z Pensylwanii. To jest w tej chwili najgorętszy stan amerykański bodajże. Wiedzą Państwo z wiadomości. Nowa płyta Scheduled Explosions też jest bardzo gorąca, a później Amel and the Sniffers z Australii i utwór Jackin'. Emily and the Sniffers, czyli Amy Tyler i koledzy Jerkin z albumu Cartoon Darkness, premiera w ostatni piątek, czyli wczoraj, a wcześniej Second Grade Fashion Disease z albumu Scheduled Explosions, też wczorajsza premiera. Teraz będzie grupa, która uaktywnia się co roku o tej porze mniej więcej. Maciej Salamon i Adam Witkowski, odpowiednio ASP w Gdańsku i ASP w Szczecinie. Powinni tutaj być z nami, ale przygotowują się do koncertu w Hydrozagadce, dziś w Warszawie, już niebawem na żywo. Grupa Nagrobki, no bo tego nie powiedziałem, duet Nagrobki. Jutro Poznań, później Zielona Góra, Wrocław, Katowice, Kraków, Bydgoszcz, Gdański, Łódź. Nie ma nowej płyty, sięgamy więc po starą. Jest za to specjalne albumowe wydawnictwo Ostatnia Wieczerza, które przygotował zespół z przepisami, uwaga, na stypę, jakkolwiek to zabrzmi, i z ostatnią wolą znanych postaci polskiej kultury. Można sprawdzić na przykład, jakie słowa chciałaby mieć na grobie Dorota Masłowska, można sprawdzić, jakie słowa chciałby mieć Wilhelm Sassner, więc jesteśmy bardzo, bardzo na miejscu w tym temacie w Muzeum Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nagrobki, spalam się. Prosto z siedziby MSN, Tygodnik Muzyczny. Właśnie przed chwilą zostaliśmy podsłuchani przez panią dyrektor, Joannę Mytkowską. Przed nami ostatni utwór w tej godzinie. Utwór zespołu Jarzmo, duetu, kolejny duet. Katarzyna Bobik i Piotr Aleksander Nowak z Krakowa mówią o sobie, że grają stoner etno. Są tutaj odniesienia do polskiej muzyki tradycyjnej, czasem pośrednie. Jest na przykład temat z Orawy w pewnym momencie Wojciecha Kilara na tej płycie zatytułowanej Antropocen. A my wybieramy utwór Twin Peaks i wracamy po wiadomościach.